Kutekeleza kanuni za kwanza za kilimo hasa matumizi ya mbolea mafanikio ndio mafanikio ndio mafanikio ndugu wa Tanzania mafanikio mafanikio mafanikio ya siasa ni kilimo mafanikio mafanikio mafanikio ya siasa ni kilimo pongezi nyingi tunakupa rais wa kwanza Julius Kambarage Nyerere haya yote tusingeweza kuyapata isipokuwa kwa ushirikiano wako na chama na serikali na wananchi wa Tanzania mafanikio mafanikio mafanikio ya siasa ni kilimo mafanikio mafanikio mafanikio ya siasa ni kilimo Mwalimu Nyerere katuachie majukumu mengi mengi mazuri jukumu kubwa kuliko yote ni kilimo tudumishe fikra zake tudumishe fikra zake ndugu wa Tanzania mafanikio mafanikio mafanikio ya siasa ni kilimo mafanikio mafanikio mafanikio ya siasa ni kilimo Ongera Julius Kambarage Nyerere Julius Kambarage Nyerere haya yote tusingeweza kuyapata isipokuwa kwa ushirikiano wako na chama na serikali na wananchi wa Tanzania mafanikio mafanikio mafanikio ya siasa ni kilimo mafanikio mafanikio mafanikio ya siasa ni kilimo Tutukufu Pangasi nyingi tunazitoa kwa viongozi wa chama na serikali kwa ushirikiano eko bonge letu tukufu. Pongezi nyingi tunazitoa kwa viongozi wa chama na serikali kwa ushirikiano eko bonge letu tukufu.